www.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Audycja popołudniowa. Pora na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A na początek spór o dwie izby w Sądzie Najwyższym. Rządzący mówią, że są potrzebne, żeby przyspieszyć pracę. Opozycja twierdzi, że to sądy w sądzie. Będzie też o tym, jak pomóc Afryce. Zastanawiają się europejscy i afrykańscy przywódcy. Do aresztu trafiło już dwóch z trzech zatrzymanych w sprawie porwania żony biznesmena ze Śląska. Chcieli miliona euro okupu. 10 godzina obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nimi powstać mają dwie izby, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Między innymi o tej ostatniej rozmawiali goście Pulsu Trójki. Chodzi o to, by sprawy były rozpatrywane sprawnie, mówił Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości i odpierał zarzut o odbieraniu kompetencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego dysponuje kompetencjami w niczym nieograniczonymi, jeżeli chodzi o kierowanie Sądem Najwyższym. Tych kompetencji nikt pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego nie odbiera. A zdaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf, projekt prezydencki i poprawki zgłaszane przez PiS tworzą z jednego organu konstytucyjnego, którym jest Sąd Najwyższy, dwa albo trzy osobne byty, z których jednym jest w praktyce Izba Dyscyplinarna. Podobnie uważa wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej, gość Pulsu Trójki. Właśnie wygląda. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że Izba Dyscyplinarna będzie miała swój własny budżet, znacznie wyższy niż pozostała część Sądu Najwyższego. Do 17 posłowie omówili 29 spośród 132 artykułów projektu. Posiedzenie komisji jest zaplanowane także na jutro. Polska chce być solidarna z krajami afrykańskimi, deklaruje premier Beata Szydło. A szefowa rządu jest na spotkaniu przywódców krajów Europy i Afryki w Abidżanie. Szczyt Unia Afrykańska, Unia Europejska potrwa dwa dni i poświęcony jest przyszłości afrykańskiej młodzieży. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przed rozpoczęciem szczytu w Abidżanie premier Beata Szydło mówiła dziennikarzom, że Polska będzie pomagać finansowo Afryce. Chcemy być solidarni z państwami afrykańskimi, tak jak cała Unia Europejska. Bierzemy udział w dofinansowaniu programów, które są programami prorozwojowymi i są skierowane głównie na rozwój młodych ludzi. Afryka jest najmłodszym kontynentem na świecie. 60% mieszkańców to osoby poniżej 25 roku życia. Polska premier podkreślała, że pomoc dla Afryki jest ważna w kontekście migracji. Jeżeli chcemy zatrzymać nielegalne migracje, jeżeli chcemy, żeby ci ludzie mieli tutaj perspektywę życia i rozwoju w Afryce, to musimy stworzyć im ku temu warunki. Polska wpłaciła już miliard euro na Unijny Fundusz Rozwoju dla Afryki, ale polskie władze zapowiedziały już także wpłatę kolejnych 7 milionów euro. Premier Beata Szydło ma też w planach spotkania bilateralne z przywódcami afrykańskimi i przypomniała, że Polska otwiera nowe ambasady w Afryce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. W szczycie polityków Afryki i Europy uczestniczy 80 przywódców. To piąte takie spotkanie w historii. Porywacze żony biznesmena ze Śląska zatrzymani przez policję. Ostatni z trzech sprawców wpadł w ręce funkcjonariuszy wczoraj w trakcie zatrzymania staranował radiowóz. W sprawę było zaangażowanych blisko 200 policjantów. Do porwania żony jednego ze śląskich biznesmenów doszło 13 listopada. Trzy dni później, po przekazaniu okupu, kobieta bezpiecznie wróciła do domu i od tego czasu policja rozpoczęła obławę. Najpierw zatrzymano dwóch porywaczy, wczoraj w ręce funkcjonariuszy wpadł trzeci. To są mieszkańcy województwa śląskiego, znani polskiej policji, notowani wcześniej za przestępstwa rozbójnicze, za pobicia, za udział w grupach zajmujących się obrotem narkotykami. Mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Nieoficjalnie wiadomo, że porywacze zażądali ponad miliona euro okupu. Część pieniędzy przekazanych przez rodzinę kobiety porywaczom udało się odzyskać. Najważniejsze w tym typu przestępstwie jest wolność i zdrowie osoby uprowadzonej. Pieniądze i tak dalej to jest cel drugorzędny. Mówi pragnący zachować anonimowość oficer operacyjny policji. 43-letnia kobieta została porwana na terenie Śląska. Porywacze podszywali się pod policjantów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dwaj zatrzymani są już w areszcie, trzeci trafi tam po przesłuchaniu. Za porwanie grozi mu od 3 do 15 lat więzienia. W grudniu poznamy projekty ustaw dotyczących pracowniczych programów kapitałowych. Taką informację przekazał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas prezentacji raportu przygotowanego dla Warsaw Enterprise Institute. Chodzi o to, żeby nakłonić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a także by zebrać kapitał potrzebny gospodarce. Pracownicze plany kapitałowe, poza tym budowaniem bezpieczeństwa finansowego Polaków, mają oczywiście też duże znaczenie w ogóle gospodarcze. Budują taki lokalny kapitał, powodując mniejsze uzależnienie polskiej gospodarki od napływu inwestycji zagranicznych, wzmacniają bazę finansowania lokalnych przedsiębiorstw. Adresatami pracowniczych programów kapitałowych będzie ponad 11 milionów Polaków aktywnych na rynku pracy. Szacuje się, że może z nich skorzystać się przynajmniej połowa uprawnionych. To był serwis Trójki. Na studiu Tomasz Gorazdowski, będą informacje sportowe. Zakończyły się dwudniowe testy Formuły 1 na torze Yas Marina w Abu Zabi. Walczący o pozycję w Williamsie na sezon 2018 Robert Kubica uzyskał najlepszy czas wśród kierowców, którzy jeździli bolidem Williamsa. To oczywiście nie decydujący o angażu czynnik, bo są różne ustawienia samochodu, różna ilość paliwa, różne opony, no ale zawsze lepiej, że był szybszy, niż gdyby szybsi mieli być inni. Zrobił, co do niego należało, a najlepszy czas eliminacji miał dziś Sebastian Vettel. Nie wiadomo więc jeszcze, czy do F1 wraca Kubica, na pewno wraca Alfa Romeo. Po 32 latach przerwy włoski producent nawiązał współpracę z zespołem Sauber i w przyszłym sezonie będzie startować w Formule 1 pod nazwą Alfa Romeo Sauber F1 Team. Bolidy tego zespołu będą napędzane silnikami Ferrari. W cieniu losowania piłkarskich Mistrzostw Świata powoli wyjaśniają się kwestie, kto z kim zagra w Mistrzostwach Świata siatkarzy, które odbędą się w Bułgarii i we Włoszech w przyszłym roku we wrześniu. Już wiadomo, że w pierwszej fazie Mistrzostw Polska zagra z Bułgarią i będzie w grupie w Warnie. Potem zostaną dolosowane jeszcze inne zespoły. Wiadomo, że ciekawie będzie w Bari, gdzie zagrają Rosjanie i Amerykanie, w Rusę, gdzie spotkają się Brazylia i Kanada, i w Rzymie i Florencji, gdzie zagrają Włosi i Argentyńczycy. Dakar zbliża się wielkimi krokami. Startować będą i ci najlepsi, i ci początkujący, i mniej znani, i ci bardziej. Właśnie potwierdzono informację, że w przyszłorocznej edycji Dakaru pojedzie Portugalczyk André Villas-Boas. Były szkoleniowiec Porto i Chelsea, Londyn. Pasjonował się samochodami, start w rajdzie był jego wielkim marzeniem. No i pojedzie specjalnie zbudowaną dla niego Toyotą Hilux, a jego pilotem będzie Ruben Faria, jeden z najbardziej doświadczonych motocyklistów, który tym razem zadebiutuje jako pilot. Chelsea, mówiłem. Właśnie, angielski zespół jest podobno najpoważniejszym kandydatem do wykupienia z Borussii Dortmund Gabończyka Pierre-Emerica Aubameyanga. W Borussii mają problemy ze zdyscyplinowaniem piłkarza i mają go trochę dość, mimo że strzelcem jest wybornym. Podobno każda oferta przekraczająca 65 milionów euro zostanie rozpatrzona, a Chelsea jest skłonna płacić. Bitcoin. Ceny tej monety idą w górę, jak Państwo słyszeli, natomiast śnieg spadnie i pewnie ceny śniegu też spadną, no bo jak jest czegoś dużo na rynku, no to wtedy tanieje. Takie są prawa rynku i tego się trzymajmy. Śniegu jutro rano nie zabraknie. Proszę się od razu przygotować na odśnieżanie poranne. Zwłaszcza jeśli ktoś nawet nie o świcie, ale takim późniejszym porankiem będzie wybywał z domu. Poza tym raczej pogodnie na północnym zachodzie. Rano na ziemi lubuskiej mgły przekraczające, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na zachodzie i na północy raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze śnieg z deszczem i także na zachodzie deszcz. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni po przymrozkach nocą od minus 2 do 0. Tylko na zachodzie plus 1. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze północnym miejscami porywisty. Będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza wysoko w górach, bo tam wiatr najsilniejszy i tam najwięcej śniegu dosypie. Dziś w nocy nawet do 12 centymetrów. No, trzeba się jakoś też już zacząć przygotowywać do sezonu narciarskiego. Trójka. Program trzeci. A pani redaktor przygotowana? Do sezonu? Narciarskiego. Jeszcze nie, ale planuję, tak, wybieram się. Kozaczki gotowe na jutro? Nie lubię tego. Śniegowce? Tak, śniegowce wolę. Nauszniki? Tak. Czapka? I rękawice. Szalik. Takich, w których da się prowadzić. To nie jest łatwo znaleźć takie rękawiczki. Czy w samochodzie jest odśnieżarka, skrobaczka do szyb? Miałam to rano sprawdzić, kurczę, blady, no. To ja teraz pójdę, tak? To ja... Nie, to za chwilkę. To znaczy, tak, ale nie, a my się już pożegnamy. Bardzo dziękujemy. 3 godziny minęły jak z płatka. Przecież słowo płatek nie jest tu przypadkowe, oczywiście.

Last to nagranie, które ukrywa się pod numerem 3 na płycie Dissolve, zespół Tasks, czytane po angielsku. W październiku ukazała się ta płyta. A teraz Courtney Barnett i Kurt Weill. Like a promise that you never be alone. Touch is like a tourist, you know when you are home. It's not that I'm a purist, it's just I'd rather be alone. Lovers waiting to be loved. Songs here underneath my fingers waiting to be sung. Nothing will be written and not one lover will I love. No song will I be singing if it's will I'm running on. But I know that it works, 'cause I've seen that it's true. If you just let it go, it'll come back to you. It'll come back in spades. It'll come back in pairs. It'll come back in waves. It'll come back 'cause it cares. Like a Forest. Courtney Barnett i Kurt Weill to są oni. To jest ta para, która wyśpiewała na naszej antenie ten utwór i tak zanalizowała właśnie strach. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ukośnik alternatywny, można sprawdzać, kto i co wykonuje. Także plan naszego dzisiejszego spotkania i jutrzejszego został już opublikowany, jak w dzienniku elektronicznym. Dzisiaj naszym gościem po godzinie 20 będzie Marcin Cichy, jedna druga duetu Skalpel i jednocześnie projekt Meeting by Chance, jednoosobowy, choć to się zmieni za kilka dni, przynajmniej raz. No a jutro zespół Lotto, do którego zmierzamy, ponieważ są autorami naszej płyty tygodnia. Zanim jednak Lotto, wcześniej Kristen. Walking at night, walking down the streets, I hope to learn, so I can discern what is way beneath the sin. Dusty gray noise, I can always hear it way too well. It's like a shell. What to do to make it break? I know that it takes time, longer each time. It grows slowly but surely, giving me signs so I can draw my secret map. Te słowa I'm still dreaming, ciągle śnię, albo ciągle mam marzenia, zostają w głowie za sprawą utworu The Secret Map, zespół Kristen, nasz, polski, rzecz jasna, połączony rodzinnie, tak można rzec, z zespołem Lotto, który to zespół po pierwsze jutro nas odwiedzi po 20, po drugie jest zespołem, który właśnie zakończył cykl koncertów i kolejne dopiero mają być ustanowione i ogłoszone, ale przede wszystkim, co najważniejsze, specjalnie zmierzam do tego tak pokrętnie, zespół Lotto wydał nową płytę. Wszyscy, którzy znali poprzedni album, znają poprzedni album Elite Feline, wiedzą, na co ich stać, a ci, którzy znają jeszcze poprzednie wydawnictwa, tym bardziej wiedzą, na co ich stać. Tylko przypomnę i powiem tym, którzy nie mieli do czynienia z Lotto, że na swoim poprzednim genialnym albumie zamieścili dokładnie dwa utwory. Każdy z nich trwał powyżej 20 minut i to była podstawowa trudność w prezentacji radiowej. Czas. A trudno przecież artyście wycinać fragment z utworu i prezentować jako piosenkę radiową. Na nowej płycie, której tytuł tworzą dwie litery V, jak to interpretować, jak to czytać, jutro się dowiemy. W każdym razie na nowej płycie trudności jest więcej, bo sama muzyka też nie należy do najłatwiejszych. Ale nazwa tego programu, program alternatywny, to jest z jednej strony zachęta, z drugiej strony ostrzeżenie, że nie zawsze musi być łatwo, co nie oznacza, że nie warto się starać.

szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie pater, a tu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie pater, a tu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie pater, a tu trup. Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie pater, a tu trup. Nazwa zespołu trzech dziewczyn, Gang Śródmieście, płyta Feminopolo ukazała się i jest dostępna. Żonglowanie i swobodne przenoszenie się ponad gatunkami, nawiązania i oczywiście stosunek do rzeczywistości wyraźnie opowiadany. To jest ta płyta. Pewnie to niektórych zniechęci, niektórych zachęci. Dla mnie to była dzisiaj przygoda taka, do której chcę z pewnością wrócić i posłucham tej płyty jeszcze raz. Zresztą to nagranie też idealnie pasuje do opowieści Agnieszki Obszańskiej. Czarny humor, dystans, prosto o poważnych sprawach. Dziś w roli głównej zespół Nagrobki. Teren. Kultura. I wystawa w Trafostacji Sztuki w Szczecinie tego muzyczno-artystycznego duetu. Nagrobki to nie tylko grupa muzyczna, w pewnych kręgach kultowa, ale także wybitni artyści sztuk wizualnych. Maciek Salamon i Adam Witkowski. Zresztą obaj dość długo też mi towarzyszą w takiej mojej drodze kuratorskiej, bo w wielu pokazach też prezentowałem jeszcze w Kronice i wcześniej sztukę Adama, później Maćka. Mówi Stach Ruksza, kurator. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrobki, cała wystawa przybiera z jednej strony trochę taki kształt wielkiej instalacji cmentarza, który jest taką instalacją site-specific wpasowującą się w przestrzeń jednej z dwóch głównych sal Trafostacji Sztuki. Trochę ją parodiuje, właśnie przekształcając ją w minimalistyczny cmentarz, wypełniony też elementami, które, moglibyśmy powiedzieć, są takim zbiorem fana grupy Nagrobki, więc są tam szaliki, śpiewniki nekropolowe, odlane w granicie, tak jak Nagrobki, wszystkie dotychczasowe płyty grupy Nagrobki. Mamy wielki stół, który jest wycięty w kształcie Polski. Po obu stronach mamy widoki morza i Giewontu z drugiej. I w takiej konwencji utrzymana jest cała wystawa, bo Nagrobki wymykają się łatwym klasyfikacją i opowiadają o świecie swoim językiem. Oni mają bardzo duże poczucie humoru, także w takim sensie, które ja bardzo lubię, poczucie humoru względem właśnie samych siebie. To nie jest oczywiste też w środowisku w ogóle artystycznym, czy poczucie humoru jak najbardziej tak, ale na swój własny temat z tym już jest różnie. Ale nie jest to sztuka, która posługuje się tylko taką zwykłą ironią. Tam jest więcej czarnego humoru. Ironia dzisiaj bardzo często służy właściwie podkopywaniu pewnych idei. Zamienia się w cynizm. Tutaj mamy więcej czarnego humoru, trochę takiej parodii, która jednak nie znosi mocy tematu. To znaczy, oni tak koniec końców, słuchając Nagrobków, oglądając ich sztukę, oglądając ich dzieła, tam są też teledyski, które są po prostu dobrymi kawałkami wideo, ponad 80 plakatów wykonanych przez Macieja i Adama. Tam jednak cały czas mamy wiele odniesień do sztuki, która odnosi się do tematu śmierci, a jakby to ktoś powiedział, najlepsze dzieła sztuki powstają o miłości i o śmierci. I ta waga tematu cały czas tam istnieje. Tam koniec końców pod warstwą tego humoru spotykamy to, z czym się jednak sztuka najbardziej zmaga, czyli właśnie jest tą bezsensowną przemocą świata, która nas otacza. Jak już ją poczujemy, to już właściwie nigdy z naszych myśli nie wychodzi. I dla mnie ta sztuka jest trochę o tym. A to, że jest pokazana w taki wcale nie lekki sposób, ale właśnie zaprawiony czarnym humorem, no to pozwala nam w ogóle się z tym zetknąć i jakby no jednak iść jeszcze dalej. Idziemy zatem na otwarcie wystawy. To jutro, a zaraz potem na koncert, który... Przydarzy się w Szczecinie jutro w Domku Grabarza o godzinie 21:00. Po otwarciu wystawy w Trafo idziemy do Parku Żeromskiego, w którym znajduje się też klub muzyczny, taki trochę ofowy, Maksywę Domek Grabarza, bo był to domek osoby pilnującej cmentarz. Kiedyś w tym parku mieścił się cmentarz, ale oprócz tego na finisarzu będzie też spektakl Bogny Burskiej i Magdy Mosiewicz Koniec Przemocy, w którym Nagrobki grają trochę inną muzykę, muzykę teatralną, bo też tym się zajmują w spektaklach Michała Kmiecika, bądź właśnie tutaj Bogny Burskiej. Jest to kompletnie inna odsłona muzyczna zespołu Nagrobki, także też od razu zapraszam na finisarz 28 stycznia do Trafostacji Sztuki na spektakl teatralny z muzyką grupy Nagrobki na żywo. Ale zanim Nagrobki będą finiszować, to przecież muszą wystartować, a to już jutro w Trafostacji Sztuki. Maciej Salamon i Adam Witkowski, czyli Nagrobki w Szczecinie. Zapraszam.